بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. والله كوا منينو متامو ambayo ametufikishia Sheikh wetu Abu عبد القادر المناوي الشافعي حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه، تمستفيد منه. na katika mudakhala niseme tu machache kuhusiana Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, ambaye amezungumziwa hapa na utawala wake na jinsi alivyochaguliwa mpaka akasema Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, inna bay'ata Abi Bakrin kanat falsa waqa Allahu sharraha, katika tukio la Saqifa Bani Sa'ida alipoteuliwa, na kwamba hakuwa amepanga njama Abu Bakar Siddiq kama alivyosema Sheikh kwamba yeye aende na Umar akatawazwe katika Saqifa Bani Sa'ida. La, akasema Umar baada ya kuchaguliwa kwa Abu Bakar Siddiq pasina kutarajia, inna bay'ata Abi Bakrin kanat falta waqa Allahu sharraha, hakika bay'a aliyopewa Abu Bakar Siddiq ilikuwa ni falta, shitukizi, ameshtukiziwa pale pale, jambo likatokea pale pale, Allah alilikadiria pale pale. Waqa Allahu sharraha, jambo ambalo Allah tabaraka taala amewakinga Waislamu na shari lile tukio kwa kumchagua Abu Bakar Siddiq radhiallahu taala anhu. Sasa kwa nini mnakuwa na chuki na Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq, huno mudakala wangu dakika mbili zianze sasa. Jazakallahu khair. Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, kwanza kwa taarifa yenu enyi Shia Rafidha, ndiye aliyenusuru na ndiye aliyedhamini hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hijra ya Rasuli alayhi salatu wassalam imedhaminiwa na Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Yeye ndiye aliyewaandaa wanyama wawili, mnyama kwa ajili yake Abu Bakar Siddiq na mnyama kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Chakula cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kimeandaliwa nyumbani kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kinapikwa na mke wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kinachukuliwa na binti wa Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu kuwapelekea Mtume alayhi salatu wassalam na baba yake mzee Abu Bakar Siddiq, wakiwa kwenye pango Thauri, fi ghari Thauri. Anayepeleka chakula ni mama Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Na kwa tukio hilo la mama Asma kupeleka chakula kwenye tarikhi, na ukisoma katika hadithi ziko kwenye Bukhari na vitabu vinginevyo, aliitwa mama Asma dhatu nitaqaini, mwanamke mwenye nitaqi mbili. Nitaq ni mithili ya kitambaa wanachojifunga wanawake kwenye matumbo yao, kinaburuzika chini. Alikipasua kitambaa kile kuhifadhi chakula cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kisiingiliwe na sisimizi na wadudu. Sehemu ya kitambaa akawa amekibakisha kwenye maungo yake. Mtume akamwita dhatu nitaqain, mwenye nitaqi mbili, mama Asma. Kadhalika Abu Bakar Siddiq, familia yake ndiyo ambayo ilikuwa inamletea habari Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya yanayojiri katika mji wa Makka juu ya vitimbi vya makufaru Quraysh. Aliyekuwa akimletea taarifa ya yanayojiri katika mji wa Makka wakiwa kwenye mapango anaitwa Abdullah ibn Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kadhalika aliyekuwa anakuja na wanyama ili Bwana Mtume anywe maziwa akiwa kwenye pango, yeye na Abu Bakr as-Siddiq, anaitwa Amir ibn Fuhaira. Amir bin Fuhaira ni maula wa Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, ni mtumwa aliyenunuliwa akaachwa huru kwa ajili ya Allah na Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo chakula kimepikwa kwake, wanyama wanaletwa.